چې خبر شي دا دنیا پشان د خوبونو د ودسړي ده. او څه خیر به په هغه ژوند کې چې همیشه بنئ, څه خوبی ده په هغه ژوند کې چې هغه همیشه نه ده, په هغې به ته څه خوشحاله شي چې نن دی او که سبا دې روان یې, دا خو خوب ده. سوچ وکړه پرون تا حاصل کړي وي یو لذت او یو خوندناک څیز او د خوشحالۍ څیز, فأفنیتها او هغه تا بیا فنا کړل او هغه د خوشحالۍ او د لذت شیستانه ختم شو سبا ده. نو هل انت الا کحالمی, ته نه یې مگر پشان د خوب لیدونکي, خو پرون و نن نشته. نو بس دغسې مثال دی چې خوب دې لیدلی او ختم شو. نواز شریف ته ونن خپل حکومت داسې ښکاري لکه چې خوب مې لیدلی او ختم شو. چې پرون یې حکومت و ډنډورې غږېدې چې صاحب دو تہائی اکثریت دے, دو تہائی منڈیٹ دے, او دا سے طاقتور وزیر اعظم چرے نہ دے راغلے ڈنڈورے گگے دے. او نن دے دا اٹک پا جیل کے پروت دے, نہ دا خپل دا حکومت دا سمر کلو نہ چیو دا دتا واقعی دا سے بخکاری لکا چے ما خوب لیدلے ہو او آغا خوب ختم شو اس ویخشم. دا شاعر هم دا وی یواز نواز تا نوی دا تا تا هم وی اسی نچ زاندر نا ایر شی. خود نواز خبر میں ذکر او کلا چی دا اخکارا دے او لیک مشہور دے او دا دیر لوی عبرت خبر دا نسری خلیل اغرا ذکر را دے. او بے نظیر او دا اغا خواد هم خوب بینی, اغا تم دا سخکاری چه دا حکومت زمونگ دا سه اولا که چه مونگا خوب لیده لیو. نو دا خوب خوشحالی خو همیشه نی چه او دین آقا خوشحالی ها چه ویخشی نو آقا خوب ارسد ختم شو. دا طول دنیا دا قصه دا. نو دا تا تا ام وی هر سری تا وی دا آیتو چې د دنیا حارس مه جوړېږه, دا خو لوبه او تماشا ده. ها د دنیا استعمال کوه, دنیا نه فایده حاصلوه په حلاله طریقه, تاله پیدا کړې ده خو شکریه ادا کوه او په زړه کې د لزه مو ورکوه, په زړه کې د الله محبت لزه ورکوه چې ستا په زړه کې د الله سره محبت, په زړه کې د دین سره محبت. دنیا نه فایده حاصلوه خو زړه کې کینوه مو. چې دینه بغیر ته عبادت ته رب هم نشي کولی ځکه چې مري, نو د خپل ژوند د بحال ساتلو دپاره د نعمتونو استعمال کوه او آرام که الله ورکوي نو هم ځان ته آرام ورسوه او دا دنیا له خطره قیم ورکوه خو زړه کې ځای مه ورکوه. دا دی د قرآن مضمون. قرآن کې رهبانیت نشته لیکن قرآن کې د دنیا نه خپل معبود جوړول هم نشته. دا اعتدال کې اوساته څنګه چې رهبانیت نشته دنیا کار وکړي دنیا به پرېږدي نه او دنیا به ترقی ورکړي لیکن زړه کې به ځای نه ورکړي. فانی دی, عارضی دی, مستقل نه دی, نن سوا ختمیږي. ځکه ته به تیزي دا ټوله دنیا به هم ختمیږي یو ورځو, خو که لا ختمه شوې نه ده خو ستا دپاره خو ختمه شوه چې مړ شوې. نو لہذا فائدہ حاصل ہوا خزر کے ذہم اور کوا. دار تعلیم دا قرآن, حب الدنیا راس و کل خطیئت, دا دنیا مینا دا ہر گناہ زیر دا, دا ہر گناہ جل دا, دا کچا خزانہ لوٹ کرے دا, دا دنیا دا محبت دا وجہ لوٹ کرے دا. اصل وجه دا وا بلا وجه نو حب الدنيا راس كل خطيه. رسول الله فرمائي د دنیا حرص او د دنیا مینا د هر گنا جل رضا د دې دنیا د مینا غل غلا کوي ڈاکو ڈاکا اچي شرابی شراب سکی سودخور سود کوي د دې دنیا د مینا د قوم خزانه لوپی د دې دنیا د مینا هر ناروا کوي حساب کین هر گنا د دنیا د محبت نه حاصل کی جوړی کی. رسول الله خبره بالکل رشتیا کړی دا چې حب الدنیا راس کل خطیئه د دنیا محبت د هر گناه جل دا. او رسول الله دا ندی ویلی چې دنیا مګاټا دای ندی ویلی بلکې دای ویلی دی چې دنیا ګټا رزق حاصل وا خپل روزی د خپل لاس مهنت خورا کډیر شي نو شکر ادا کا کډیر شي نو صبر کوا خو محبت مساتا خبره دا محبت شروع دا حب الدنیا راس و کل خطیئه. علامہ انور شاہ کشمیری صاحب دل عالم ہو اہل اللہ نہ ہو خدائی سڑے ہو ٹول جون دے بخاری للو لے دا دیو بن کے ہو ابیا ڈابیل تلار ہو آخر پورے بخاری اور ترمذی احادیث للو لی زرگنا شاگردان دنیا کے خوارج او اصل کے دے کشمیر ہو مگر دا ہوا زلک کے دا اللہ محبت دا ہر نزیاد ہو دا دنیا سر امینہ نو اغب دا شعر ہو بار بار لستو دا بولا خوند ورکو او زان تبی یادو او نور تبی ہم یادو بگزرز یا بگزرز یادی گلو گلبن کے ہیچم یاد نیست بگزرز یادی گلو گلبن کے ہیچم یاد نیست در زمین و آسمان جو ذکر حق آباد نیست در زمین و آسمان جو ذکر حق آباد نیست. دا شعر بدا کا شاگردان وہی جی بار بار بے وی بار بار بے دا شعر دی شعر والا خوند ورکو ذکر چدا دی آیت مضمون ہو یو قسم وی پریگی دا یاد دا گلونو او دا باغونو ما تا اس یاد ندی کہ گلونو ستا وی او باغونو ستا وی دے زمکا آسمان کے دا اللہ دا یاد نہ علاوہ ہس شے موجود نہ دے آباد نہ دے یعنی مستقل وجود نہ لڑی ختمی گی او دا اللہ یاد نہ ختمی گی اغب تا سرا قبر لزی او قیامت تب امزی او جنت تم دس لزی اغیل فنا نشت دا اللہ ذکر دا وجود دائمی حاصل دے او دا اللہ دا ذکر مضمون تاج دکڑے دے او باقی کا گل دے او کا گل بند دے یعنی باغ دے دا ٹول بختمی وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. رسول الله فرمائی دی اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاخشر الأنصار والمهاجرة یا اللہ جون نشتا سوا دا جون دا آخرتنا ازما مرگری دا آخرت دا جون دا پارا کار کئی دا انصار ہم اوبخی و دا مهاجرین ہم اوبخی لگر دا آخرت دا پارا لگیا دی دا دنیا جن خوب نشتی صاحب دا رسول اللہ ہم ویلی دیتا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ یا اللہ جن نشتا مگر جن دا آخرت دے دا رسول اللہ دا مطلب خنو چی بالکل نشتا مطلب دا دے چھ دا پا نشتی صاحب دے فانی دے دا پشان دا خوب دے یعنی وجود خوشتا مخلوق و موجود خود ہے دنیا خو دنیا دے وجود نہ ہمگی انکار نہ کو اور نبی علیہ السلام بدا کہ دنیا کے غصے دونوں انکار میں سنگا کھڑے ہوئے خدا وجود پہ حکم دا عدم کے دے مثال دے سوری دے کہ وہ نبی نے سورے بھائی اور کہ وہ نہیں سورے بنے اللہ غواری نو انسان با موجود ہی چھے نہ غواری ختم بشے سایہ دا سورے دے عارضی دے ختمی دن کے دے اب دی دنیا مین شوے دے منجور و قبر خرسی اب دی دنیا مین شوے دے سود خور نہ سود آخری اب دی دنیا مین شوے دے ڈاکو و غل نہ غلا کئی و ڈاکی آ جائے اب دی دنیا مین شوے دے سیاست دان نہ سیاست کئی دے پیرنگی پر طریقہ چماتا حکومت ملا اس سیاست دان دے او کہ ملا دے او کہ پیر دے کچھ دنیا سر محبت زیاد شو نہ دے شیطان پلار بروانی کہ جامع دے ملائے اگستی بھی کہ دے پیرے اگستی بھی یا کہ کوٹ پتلونی اگستی بھی قانون یو دے توڑ ہوتا دے تقوی پہ جامع نہ خلاصی گی کہ لباس تقوی واغن لی اور تقوی نہیں یہودی ملیان لباس دا تقوا گستے ہوا لیکن دنیا دا پارے میں تورات بدلاؤ اور پٹاؤ گئے جب رشوت ور کو اگر تو مسئلہ یو شان خود دا اور جب رشوت نشو ور کو لے اگر پارا مسئلہ بل شان ہو زورور برا گئے اگر پارا فیصلہ یو شان تھے ہوا یہودی ملیان پر عدالت کی اور کمزور برا گئے اگر پارا فیصلہ بل شان تھے ہوا اور جامع آگی دا تقوا گستے ہوا لباس دے پرہیزگارے آگستے ہو اور جبہ و قبہ آگستے ہوا چوغی آگستے ہوئے شکل دے فاسق فاجر نہ ہو نہ یوازے پہ شکل اور یوازے پہ لباس یوازے پہ جامہ نہ خلاصی گی اغا پہ حقیقی تقوی خلاصی گی اور حقیقی تقوی دا اغا چاپ ذری کے پیدا کی دیشی چلے دنیا سر حرص اور محبت نئی ورنہ دا دنیا بے دوزخت رسائی اور دا دنیا بتا جنت تم رسائی دنیا گٹے اور دا دین بکار کے استعمال ہے اور دا دنیا کار کئے خود شریعت مطابق کئے نبیا با پدغ دنیا بائیں تا جنت تم زی اپا دغ دنیا بتا دوزخ لم زی نو قرآن کریم دا اقتصادی نظام بیان کرے دے اور اقتصادی اور معاشی نظام دا بنیادی بیان کرے دے کہ دا ذریعہ معاش دے دا مقصد حیات نہ دے دا ذریعہ دا جون دا مقصد دا جون نہ دے نو دنیا اور دا دنیا سامانونا اور دا دنیا دا تمام اشیاء دا ذریعہ دا جون گرا دا مقصد دا جون مگر زوا دا جون مقصد نہ دے مقصد دا جون چھ دے اغا شے دے چھ دا اللہ رضا دا چھ اغا نہ فنا کی دے اور دنیا خو فنا کی گی نہ تو فنا کی دن کے شے مقصد دا جون گرزائی مقصد دا جون دا اللہ رضا و گرزوا دا اللہ عبادت و گرزوا اغا دا جون مقصد دے اور دا دنیا دا جون ذریعہ دا چھ دا جون دے پاتے کی دے نشی دا دنیا دا سیزنو نہ بغیر ہو نو اغا گٹاو حاصل ہوا چھ جون دے پاتے شے چھ عبادت ہو کی دا ذریعہ دا حیات دا مقصد حیات دے اسلامی معیشت بنیاد دے دیزے نہ شروع کی گی اولا نیک ان بنے خخت دے اسلامی معاشی نظام دادا کہ دنیا ذریعہ حیات دے دنیا مقصد حیات نہ دے اور باقی بیاد اسلام مکمل معاشی نظام دے اور پائے کے احکام دیو قوانین دیو دا عدل و انصاف قوانین دی وہ بنیادی خخت ہے دادا بنیادی زیل ہے دادا دے اسلام دے اقتصادی نظام اور دے اسلام دے معاشی نظام کہ دا ذریعہ حیات دے دا مقصد حیات نہ دے ذکر ہو اللہ وی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون او نہ دے موجود جوان مگر لب او تماشا البتہ کور داخلت دیر غور دے اگے خلق دا پارا یری گید اللہ پاک نہ آئے پس نہ پوئے گے تاسو دنیا پہ حقیقت قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون بے شک مونږ پویږو چې غم جن کوي تعالی را هغه خبره چې دی یې کوي نو بے شک دی دروغجن نه غني تعالی را لیکن ظالمان د الله د آیتونو نه انکار کوي حافظ ابن کثیر د مستدرک د حاکم په حوالہ یو روایت نقل کړی چ ابو جہل یو زل رسول اللہ ته وې ابو جہل چې لا نکذبک بل نکذب ما جئت به مونږ تا دروغجن نه ګڼو مونږ هغه خبره دروغجن نه ګڼو چې تا راوړی دا او ته مونږ ته پېښ کړې چې هغه خبره د توحید ده اته وای بت پرستی پرې ده دی تا دروغ ویو تا تا دروغ جن نو ویو ذکر چه رسول اللہ خدا غیب کی جن تیر کرے ہو او چری دروغ نو ویلی او طولو باوی چه دا رشتی نے دے و امانت دار دے الصادق الامین بے ورطوی نو تا تا دروغ جن نو ویو تا رشتی نے سرے خدا خبر دے دروغ جن چه توائی چه سوا دا اللہ نبل کارساز او فریاد رس نشتا او دا نفع نقصان اختیار من یو اللہ دے او نہ لات سکولی شی او نہ ود سکولی شی او نہ یہود سکولی شی دا خبر دروغ جانا دا ساری خبر تو دروغ جانا دا یہ توحید تا دا اسلام تا نو اللہ دیتا اشارہ اکرا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ او بے شک دروغ جن گنلی شیو دیر پیغمبران ستانا مخکی نو صبر اکریو فا علاما کذبو پر تکذیب خپل باندې او تکلیف رسول شی او اغیته تر دې جراغله او اغیته زمنګ مدد نشته بدلون کې د حکمونو د الله لپاره سو وخت بهشک راغله د تا ته خبر د پیغمبران کوم زه راغله ده داسې په دې تعلق نه دي د پیغمبران مو قشې دي و ان کان کبر علیک اعرادهم او که ګرانی پتا باندې مخ اړول د دوی او ته ډیر خپای چې ولی مخ اړای او دا دی جنت تا ولی نزی او دی دوزخ نمخ ولی ناری نفین استطاع تا کتا طاقت لری ان تب دغی نفقن چه اولتای دی زان دا پارا نفقن یو سرنگ فی الارضی پا زمکا کی نپاقی کی ننوزا او دی نفرشا او سلمن او یا یو اندر پایی پاسمان کی پوڑای پاسمان کی آسمان برا تا وی چه برا تا پوڑای او اندر پایی او لگوا نو راولا دیتا اغا نخا چی دی بیمان راولا مطلب دا چی خب پریشانا که گا ما نخی ما دیری تالا ورکڑی دی او کد اللہ اراده شوی وی نو جمع کڑی باو دی پا هدایت بانده پس مکی گرت دو من الجاہلین دا نادانان اونا دا دا نادانه او دا ناپوی خبر دا چی دا حد نزیات غم جن شوی نو رسول اللہ حد نزیات با غم جن که دو بے شک قبلی توحید اغا کسان چا اوری دا علم دا پارا او مڑی چی دی گندی کئی بدوی اللہ پاک او بیا بدی اللہ ترا گرزو نشی نری مثال دا مڑو رہے او وای دی چا ولی نازل نشو پدی پیغمبر بنی نخا دا رب دا جانبنا او وای اللہ پاک قادر دے پدی چا نازل کی نخا لیکن اکثر دا دین نپوئی گی او نیست ایس یو جندے شے پز مکا کی دلتا دابن مراد مطلق جندے شے دے سلور اخ پی لری یا کدو اخ پی لری یا اخ پی علو لرینا لکا مار کل ما یدبو علی الارض ہر اغا شے چا پز مکا خوزی را خوزی اغیتا دابا ہوئی یعنی ہر جاندار تا دابا وی لغت کی خو کثیر الاستعمال دے دے چار پایانو پا مانا کی خود دلتا عام مانا مراد دا نشته ایش ژوندی شی په ځمکه کې او نشته ایش مرغۍ چې الوزي په وزرو مگر قومونه دي ستاسو په شان بس کې زم په شان دي په مخلوقیت کې چې موږ مخلوق یو هغه مخلوق موږ مالا پیدا کړی یو هغه پیدا کړی الا امثالکم فی الخلق کین نور خو هغه بل نوع ده زموږ بل نوع ده هغه حیوانات دي موږ انسانان یو خو په خلق په پیدا کولو کې موږ هغه برابر یو هغه مالا پیدا کړی دي موږ مالا پیدا کړو کمې نه لري موږ په خپل کتاب کې رسی شي معنا دادا چې ارسم په لوح محفوظ کې لیکلی دي دا مراد ده او بیا با خپل رب ته جمع کول شي دي او هغه کسان چې دروغجن غني زمون آیتونه کانه دي او غونګیان دي پتیرو کې دي او څوک چې الله اوغاری نو گمراه به کی او څوک چې الله اوغاری نو به ګرځي پنی غلا او آیا خبر یا تاسو کرا شي تاسو ته عذاب د الله پاک او یا راشي تاسو ته قیامت یا قیامت نه دی راغله خو هغه نه مخکي عذاب راشي او یا رو قیامت راشي نو آیا سوا دا غیر الله تدعون آیا سوا دا الله نه بل چاته آواز کوي تاسو د مدد لپاره کتا څو رښتینی دی بس کی رښتینی دی خپل ګمان کې چې زمون الها بما تاپ مونږ سره په سختۍ کې امداد کولی شي ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الہتکم الذین تدعونها من دون الله تنفع وتضر امام ابن جریر طبری بینکم صادقین بمانا پوئے بس کی رشتنی کتاسو یہ رشتنی پر یہ خبر رکے کہ زمونگ دا خدایان ممتا نفع ضرر رسولش بلکہ یو اللہ تبا آواز کوئے تاسو لرے کئی بستاسو نا اغا مصیبت چی آواز کوئے تاسو الیہی دا اغی مصیبت لرے کول دا پارا و الا چ الله اواری او ایروی و تاسو په دا سخ وخت کې هغه خدایان چې تاسو شریک وای او اخی مشرکین عرب دا غسیو سخ مصیبت کې به خدای تاواز کو او چې عام مصیبت براغینو نور خدایان ته به आवाज کو بشک مونږه لګلی دي ډیر قومونو ته تاسو نه مخکي پیغمبران نو پس نیولی و مونږه هغه په سختۍ سره او په تکلیفونو سره دې د پاره چې عاجزی اختیار کړی فلولا اجاهم باسنا تدرعوا پس ولی عاجزی نکول دی سوخ کے چراغلے و دیتا عذاب زمان بس ولی عاجزی نکول دی سوخ کے چراغلے و دیتا عذاب زمان عذاب خمارا لے گلے زیدہ پارو چا عاجزی اختیار کی دا لولا داخل دے پا تدرعوا بنے او اجاهم باسنا ظرف مقدم دے یعنی فلولا تدرعوا اجاهم باسنا دا ترجمہ میں داغی مطابق ہو گرلا ولی عاجزی نکول دی چه سوخ کی راغلی و دی تزمونگا عذاب دی لعاجزی کول پکارو لیکن سخشوی و دی زرونا او خیستہ کرد دی تا شیطان اغا عملونا چه دیئے کئی بس ارکلا چه دی ایر کو اغا نصیحت چه شوی و دی تا نپران استمنگ پاگی بین دروازی دا ہر چیز ان دیرے ہر چیز کنایا دا کسرت ندا دا دیر و نعمتون دروازی میں بپران استلی کل اللہ پاک آزمائش او ازمیخ دا سے ہم کئی چی او سرے بغاوتو کی او سرکشیو کی او سنگ دلی اختیار کی او زرے سخت شی نو اللہ پر دنیا نعمتو نزیاد کی دا امتحان او دا آزمائش دا پا چی آیا دا دی نعمتو نو شکریہ دے ادا کئی او کنا پا خپل گمراہے کے لاک لکی نو بازی کسانو لالا توفیق ورکی نو چی نعمت پہ اللہ زیاد کی نو دیکھ پل آگا گمراہی پرید چی دا گمراہ میرو بانے پا ما اللہ اکر لے نو مال پکار نلے چی دا آگا نا فرمانی حکم نو نا فرمانے نا بچ او دیر کسان پہ خط لک شی او آگا دا اگر زی چی دا نعمتو نو حمال خدای ذکر آکری چی دا اللہ خوخ ما او دا زمان دا عمل دا اللہ پاک خوخ دے ذکر کوم او دی کسو گناہ نشتا کنی مہنگا ونی وعذاب دا نعمتو نولی راغلی آغت نا دا وجہ جورا کی نلا پک لکش دری قسم آیتنو دا مضمون دے لکہ پبل زی کی وی اللہ پاک ونبلوکم بالخیر وشر فتنہ ونبلوكم بالخير والشر فتنه بس دا آیت چه معنا ده او مقدلی معنا ازمیخ کو مون پتا سو باندې په خیر او په شر سره په خوشاله او په تکلیف سره کله خوشاله راولو او کله سختی راولو دا دوارو کې زما امتحان او آزمائش او ابتلا ده رزقه وی چې فتحنا مسند دا احمد ابن حنبل کی یو حدیث دے سلورم جل صفحہ 145 یو سل پین سل وختم او دا مسند احمد پا حوالہ ابن جریرم نقل کرے تفسیر ابن جریر راوی دے عقبہ بن عامر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ نے نقل کی کہ رسول اللہ فرمائی کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغضة فاذا هم مبلسون دا آیت دا خبری خبری پتایید کی رسول اللہ علیہ وسلم حکمت وائی چتچی اگوری او وینی چی اللہ پاک پلیو بندتا ہر اغا نعمت ورکی چلے بخی دروازی دا ارسی پپرانی زی کچھ سیخ وخی اغوال ورکی پا دنیا کی او خطر کیو کی نو پویشا چی دا استدراج دے دا اللہ تعالی درجہ با درجہ دے جہنم ترسی او دا ازمیخ کی او بیا دا آیت اولستو چی فلما نسو ما ذکرو بھی نو بس آغا حدیث دے دی آیت تفسیر شو حتا تر دی پولیس وقت چی خوشحال شی یعنی سو وقت چی دی تکبر او کی پا اغا نعمتونو باندی چی اغا دی تور کری شوی دی پا دنیا کی دی شکریه پا زی تکبر او کی دا قاعدہ هم یاد لرا چی قرآن مطالعہ کئی دا قواعد یاد لرا دا فرح نسبت چی دنیا تا اوشی تکبر مرادی او چه خصیص توشی نو آغا تکبر مراد نہیں لکا قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو حالتم یفرحو دے خوالتا دا قرآن او ایمان مراد دے او ویچ دا اللہ پا فضل پا رحمت خوشحال شی نو حالتا غرور مراد ندے خوشحالی مراد دا پا ایمان پا قرآن خوشحالی ہوگا تکبر مکوا چه زلوی سریشم خوشحال شا چه الحمدللہ ما تا اللہ ایمان را کرده دے او ما تا اللہ پاک دا قرآن علم را کرده دے پا دی خوشحال شا نو التم فرح دے خو نسبت قرآن و ایمان تا شوئے دے نل دا تکبر مانا نجوڑی گی او چه نسبت دے دنیا سی زمدہ اوشی نو تکبر مرادی نو دلتا کئی مراد دے حتی اذا فرحو تردی چی سبح کی دی تکبر اکی پا اغا دنیا سی زنو بانے چی دی تورکلی شیوی دی نو بیا مونگا انی سو دی ناسا پا او اچانک بی مبلسون نا امید شید رحمت اللہ نا دا سکلک انی سو چی بظاہر نا امید شید لیکن ہم چی نواز شریفو او دا بے نظیر خاوندو آنا امید دے یو قبول خواه لاس وحی کل بی نظیر دا لاس ور کئی که راشا ما او باسا دا جیل نا او بی نظیر دل لاس ور کئی که تا راشا او زمان دا خواند او باسا دا لاس وحی خو بظاہر نا امید دی که دا سرانی ولی شیو چه دلار دا وطو را تنخ کر ہاں کل لا او غالین او بے باسی نبیاؤ پہ امتحانو کی خو بظاهر خو نامیده خو نیخکاری زگه خو اوتر اوتر گرزی اگه خپل مسلم لیگیان چه کم دیر پخوارو پخوانی و زمان مداغی در همسه تعلق نیشتا اگه منه منافقه جون تیر کرده هم دنو وزیرانو شریعت والا اگه هم ندی خو خیر بده مسلم لیگ که خو زارو کنن اگه طول خپا کرل او بی نظیر واغستا ذکر چه وار پاری خطا شوه ده چه ده جیل نمی رو باسی فیضا هم مبلسو او مخی پی نعمت کره و دمرا نعمتو نا کریو چه شمیره نشو که ده در رحمت دروازه بی پرانشتی بی اللہ پاک حال دا چه باغی ہو خو پری باغی بانی در رحمت و در نعمت دروازه پرانشتی بی اللہ پاک کسی غختل آغای ورکول استدراجان ورکولو دانه چه خوخی ہو او چه کلپ آغای غرور راغای فریحو بی ما اوتو تکبر راغای دا بادشاہت و دا مال و دولت نا امینی و ناسا پا او داسی می اونی و چه فیضا هم مبلسو ناسا پا دی نا امید دی چه زبسنگ خلاص دا متاتا دا دی آیت شان نزول بیان کو دق نواز شریف او دا دی بے نظیر خاوند دق دا دی وقت شان نزول دے دق دا دی زمانی شان نزول تا تما ابتلا کی تقریر کرے ہو کہ شان نزول دا قرآن مصداق تا وی کہ پس صادقی گیا قشان نزول دے ندا سے ویلشی چی دا دا پا بارک نازل دے اگر سخت سوالو کی دلو بارا کسی کا نازل دے لے خوش پیدا شوئے لے قرآن خب خواہ نازل شوئے ہو دا تاسو ہوئی لے جواب بداور کئی کہ دلو بارا کی نازل دے مطلب میں دانے کہ پدہ بنی صادق دے کنی نازل شوئے خو دیر پخواہ دے اس کو وہی بندہ دا نشانی نزول دے نشانی نزول فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ نَاومِدَشُ مُبْلِس شَاتَوَي الْيَائِسُ الْمُنْقَتِعُ رَجَاؤُهُ الْيَائِسُ الْمُنْقَتِعُ رَجَاؤُهُ فَالرَّائِ نَحْوِي معانِ القرآن کی دا معنا کرے دا الْيَائِسُ الْمُنْقَتِعُ رَجَاؤُهُ مُبْلِس اَغَا كَسْتَوَي اَغَا نَاومِدَتَوَي چه امید امیدونه ختم شوی وی پریشانم دو قسمه دیکن نا یو سنس امید کرده وی او چه امیدونه ختم شی دیتا پا عربه که مبلس وی فیضا هم مبلس نو پس پریکرشو مند آغی قوم چه ظلمه کرده و زیله پریکرشو والحمدللہ رب العالمین او شکر دے دا اللہ دا پارا چه رب دا ټول جهانونو دے خوشو چه تباشو ده ظالم پا تباه شکر ادا کوا شکر ادا کوا الحمدللہ رب العالمین جار اللہ زمخشری او خبر کری دا دیر مطلبی خبر کری دا نورا معتزلی دا خو کر لگی خی نکتی ام بیانی او دا با یوازی جار اللہ نلا کری دا نور هم کری دا چی فیه ایزان بی وجوب الحمد عند حلاک الظلمت فهو اخبار بمعنى الامر تفسیر کشاف ویدی والحمد للہ رب العالمین کی اشارہ دا فقطع دابر القوم الذین ظلمو والحمد للہ رب العالمین ولی کی اشارہ دا کہ ظالم تباشی ندا اللہ حمد ہو آیا الحمدللہ ندا جملہ کو خبری دا والحمدللہ رب العالمین دا امر سیغا ندا کوئی اخبار دے کو معنی دا امر دا شکر باسے دا اللہ پاک جی تباشو شکر ادا کے دا اللہ پاک جی زیلے پریگریشوا دا چا دا ظالمانو دا فرعون پا تباہے ہم شکر ادا کا دا نمرود پا تباہے ہم شکر ادا کا دا ابو جہل پا بدر کی چی مردار شو شکر ادا کا ظالم بانی چی ظلم راشی تباہی راشی شکر ادا کو ڈاکٹر نجیب چی قابل کے قتل شو اور دی مجاہدین و طالبان و قتل شو کہنے ربانی خود دی یاری دو چی دا دا اقوام متحدہ پا دفتر کی دیرے دے چی دا اقوام متحدہ رہتا سونے ہوئی ندار طالبان مولیان دری مدرسو کہ خلق و تسپک گوری ویدی پا حکومت نہ پوئی دی ادی پا سب پوئی گی ہوئی نغا طالبان دری دینی مدرسو چی تا تا اس نخکاری او دا عالمان پی راغ لل نو نئی دا پرواس آتا لا چا اقوام متحدہ پا دفتر کی دے او نئی دا پرواس آتا چا اقوام متحدہ خود زورا ور دے اور نہیں بل سے پرواہ ساتلا ہاں دے شریعت پرواہ ساتلا اور شریعت کی آغا مستحق دا قتل ہو داغی علماء و فیصلہ مخ کی نہ کرے ہو اب دن پوئی گی نو اول کار ادا ہو قتل کو الحمدللہ رب العالمین شکر دے چی صدا و تور کرے شوا دادا سرو کافر و مر گرے ہو کمیونسٹ مر گرے ہو دد وجه نه به شمار مسلمانان شهیدان شوی شکر ده چه تباش والحمدلله رب العالمین کشاف وی دی کی وی دی ته اشاره ده چې ظالم په تباه باندې الله شکر ادا کوا خدا دې چې عبرت هم حاصل کا چې اسنه چې بتا امراش قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون او يا اي خبر يا تاسو شكوني شي الله پاک واخلي الله استاسو غغونا استاسو سترگي او مهر لغي بزرون استاسو نو سوق دي بر اختيار من سوا د الله نه شراب ولي تاسو ياتيكم به چی راولی تاسو دا پارا دا غگونا اس درگی دا بہی زمیر راجے دے سماکم ابسارکم او قلوبکم دری والو تا خو پا تاویل دا مذکورن سرا یا پا تاویل دا کل واحدن سرا دا قواعد خطاج دا کری دی دا سیغا دا زمیر واحد دے معنی دا جمع کوا کولو تا راجے دے بے تاویل مذکورن او گورا سرنگی منگا بدلو الآیات اخبر دلائل کل یو دلیل کل بل دلیل کل یو نخا کل بل نخا دا دیل پارا چست تپوشی او سم هم یسلفون او بیا هم دی مخ آرائی او آیا آیا خبری تاسو که راشی تاسو عذاب دل اللہ پاک ناسا پا او یا اخکارا خبر نی او راشی دا بختتن او خبری چا عذاب راتن کے دے دا جہرتن تو خطرہ خود دوارو دا هل يهلك الا القوم الظالمون نبا تواکی کی پا عذاب کے مگر اغا قوم کے ظالمان تھی او نلی گو مگا پیغمبران مگر زیر ورکون کی دے جنت او یرون کی دے جہنم نا چاچ ایمان روڑی وی او اصلاح دخبل عمل کری وی نبا بیجارا پا غیر نبا دی غمجن کی گی او چاچ درخ جن گرنی دی زمان آیتونا نا او برسی حقیق عذاب پا سبب دلی جنا فرمانی کی او آیا نوے مزد تاسو تا چشتے ماسرا خزانے دا اللہ او نہ پوئے گم ز پہر غیب او نہ وے مز تا سو تا چے ز فرشتے ما ز تابیداری نہ کوم مگر دا اغه وحی چ کولے شی ما تا او آیا آیا برابر دے روندو بنا کہ بری وحی بنی پوئی گی دا بنا دے او جے بری وحی نہ پوئی گی دا روند دے آیا پس سوچ نہ کوے تا سو کفار و بوی چے دے ڈوڑے خوری زنگ پشان دے سنگا پیغمبر شو او دے یتیم دے او دس رش نشتا کدے دا اللہ پیغمبر وے او دس را بیشمار خزانی بوی او دا با دا غرنو نبا سرزر جوڑا بل نو اللہ جواب ورکو چو او آیا چی زنو امتاسو تا چشتے ما سر خزانی دا اللہ امام ابن جریر طبری بہترین تفسیر کئی تفسیر ابن جریر کے دیر ضعیف بعض ضعیف روایات مشتا بعض موضوعی روایات مشتا اسرائیلیات نہ ہم پاک نہ دے لہذا متنبی بہ سی گی خب حیثیت مجموعی قطع نظر دباغ اسرائیلیات ہونا خط تفسیر دے اور دیر دا مطلب خبر ہی کئی بھاگت دلتا وئی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب دری آیت پر تفسیر کی وئی لست اقول لکم انی الرب الذی لہو خزائن السماوات والارض وعالم غیوب الاشیاء غیوب الاشیاء الخفیہ التي لا يعلمها الا الرب الذي لا يخفى عليه شيء فتكذبوني فيما اقول ما خدا خبر تاسو ته نه دا کرے چې د اسمانونو او د ځمکو خزانی زما په اختیار کې دي چاله ورکوم او چاله نه ورکوم یا ځان له حاصلوم او د غرونو نه سر تر جوړوم او دا کوم او کوم دا خدا وا ما نه دا کرے نو دې مطالبه معنی ولې کوي چې کومې خبرې ما داوا نه ده کړې دا هغې معنی مطالبه ولې کوي ما د خدای داوا خو نه ده کړې دا خو د خدای کار او زه په پټو سیزونو نه پوهېږم چې په هغې صرف الله پوهېږي چې په هغه څه شی پټ نه دی که چېرې ما دا دوه دعوې کړې وې چې د هر څه نه خبرې ما هېڅ شی زما نه پټ نه دی او ټولې خزانې زما په لاس کې دي چې څنګه غواړم هغه سے خرچ کوم که دا خبره ما کړې وې نو تاسو له حق و چې ما ته تاسو دروغجن ویلې وې فتکذبونی ځکه چې دا خبره خو دروغ ده او تاسو ما ته ګورئ چې زه هم د ځان نه خبر یم تاسو ما نه خبر یې چې هر څه نشم کولی خزانې زما په لاس کې نه دي او پا هر غیب بنی پوئے گا ممنا سوا دا آغینا چی ما تا مخامخ شی او یا اللہ راتا دا غیب دا خبر دا وحی پا ذریعہ ورکی ان اتبعو الا ما یوحا الیا زد وحی تابع ما چی وحی اوشی نو خبرے گا وحی اونشی نو نخبرے گا سوا دا آغینا چی مخامخ شی وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم او خبر کا پر یہ قران سره هغه کسان چې یریږي یعنی د دین اثر قبلې چې جمع کولې بشي دی خپل رب ته چې نشته دی نبوی د دې د پاره من دونې هی سوا د الله نه هیڅ څوک دوستو او نه سفارشی دعوت اوایا او د دین خبر کا سره پاره خبر کا لعلهم يتقون شاید چې دی او یریږي د الله نه بس استا کار اومده مشرکین و بوی چستا پا مجلس کے بلال ناس دے عمار ناس دے صہیب رومی ناس دے دا کسب گردی دا زمونگا کسبونا کئی مزدوران دی غریبان دی جامع نشتا روڑے نمومی او تا دا غیب منز کے ناس دے نمونگ تزان بدخکاری چستا پا دے مجلس کے کینو دا دزان نہ لرے کا نبی اب استا خواہ کے کینو استا خبر تو بغوق کینو نو اللہ اوے جو ولا تطرد اللذین یدعون مشارہ دا مجلس نا اغا کسان چی دی آواز کی اخپل رب تا دا مدد دا پار سارا مازیگر یعنی ہر وقت او ارادہ کئی دا اللہ پاک رضا نشت پتا بنی حساب دا غی نحس شے او نشت حساب ستان پا غی بنی سشے چتے شرے شیبت دا ظالمانو نا کدی اشرل دا ابو جہل دا پارا دا ابو لہب دا پارا او دا عطبہ او دا شیبہ دا پارا او دا خان سیب دا پارا او چودری دا پارا او دا سردار دا پارا او دا وڈیرا دا پارا د دې لیډرانو د پاره کتا خپل دا غریب مرګري اوشرل د تبه ظالم شي ها باغ نور باندې خپل دروازه بندوا مو ابو جهل د پاره ملار کلاو دا غریب دی مرازی او مالدار دی مرازی دوست دی مرازی او دشمن دی مرازی هغه به علم تقسیم وي دا کاوه باغی لار بندوا مو خدا آغوی دا پارا غریبان مشورا دا مجلس نا داما او کدا دی اکرل نظالم بشی و تکون من الظالمین دارنګ ازمیخ کړی دی مونږه باور لره د بازو په ذریعہ باندې چې او وای دی چې آیا دا هغه کسان دي چې احسان کړی دی الله په دې باندې زمونږ د منځ نه دا لام عاقبت دی لیقولو کې لام تعلیلیه نه جوړیږي لام عاقبت دی د دې ازمایش چې بازي ما غریبان پیدا کړی دي او بازي مالدار پیدا کړی دي نو دا مونږ ازمیخ کوو او د دې ازمیخ نتیجه دا ده چې دی او بیا هغې ته سپک ګوري او وایي به چې آیا په دې باندې احسان کړی دی یعنی په دې باندې احسان نه دی کړی دا دې احسان مستحق نه دی آیا نه دی الله پوهېدونکي ښه پوهېدونکي په حال د شکر ګزارو بندېګانو او څو وخت کې راشي تا ته هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی زموږ په آیتونو نو وایا چې سلام دی په تاسو دعاګانې ورته کوه لیکلی دی ستاسو رب په خپل ځان باندې رحمت تاسو دپاره داسې غریبانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی الله په ځان باندې رحمت لازم کړی دی یعنی وعده یې کړی ده کتب علی نفسه الرحمه اگر رحمت څه شی دی انه دا بدل د رحمت نه دی کتب علی نفس کتب ربکم علی نفسه الرحمه یعنی کتب انه من عمل دا خبره لیکلې ده فیصله یې کړې ده چې څوک نیک عمل کوي ستاسو نه په ناپوهې سره یعنی په غلبې د نفسانیت سره او بیا را وګرځي پس د دې ګناه نه او واصلها او د خپل جدا جدا بیانو خپل آیتونه بل بل بیانو خپل دلیلونه دیده پارا چې ظاهر شي تاسو ته لار دو مجرمانو او چې د مجرمانو لار ده واضح شي نبی په نزای داغې نه بزان ساته معلوم شو چې د مجرمینو او د کافرانو او د گمراهانو د لار نه هم ځان خبرول پکار دی او خلق خبرول پکار دی کنی باغلار بروان شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين هو يا أي پیغمبر كي بيشك زمن شوي ما دو عبادت قولو دا أغي كساننا چه آواز قويتا سو أغويتا سوا دا الله نا دا مدد دا پارا نو اغوی دا دا مدد دا پارا دا آواز کولونا او حغوی نا دا مدد غختونا زمان شوئے ما او اللہ منع کرے ما بے شک زبا گمراشم پا دا وقت کی کاغی تا غیبی مدد غارم او نیم بزو د هدایت مدون کنا او آیا بے شک زپ دلیل بانیم دی جانی بدر بخپلنا او تاسو درغجن گنلے دی اغا دلیل او اغا دلیل د توحید دا قرآن کریم دے او دا دا قرآنی دلائل دی ما عندی ما تستاجلون به او نشتے ما سر اغا عذاب چه زرغوارے تاسو دا اغا عذاب لرا نو اغا ما سره خوشته نه چې زری راولم اغا خو اختیار د الله ده زه خو صرف خبر ورکوم چې عذاب برازي در اوستو اختیار خو زما نشته ده خبر ورکولو زما کار ده ان الحکم الا لله نشته ده فیصله ده عذاب او نشته ده اختیار مگر الله سره ده دلته حکم نه مراد ده حکم تکوینی نشته دے اختیار د فیصلے مگر الله سره دے بیان کئی حق بیانئی الله پاک او دا الله پاک دے خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کون کے دے وما بین دا کافر او دا مومن کی اوایا کچر وے ما سر اغا عذاب چ زر غوار تا سو اغا عذاب نے پورا شوے بو کار دی دی پورا شوے بو کار زما استاد صبح مز کے ان عذاب براغلے اللہ پاک خط ہوئی گی بحال دے ظالمانو او اشتے اللہ پاک سرا خزانی دے غیب مفاتح الغیبی اے خزائن الغیبی مفاتح جمع دا مفتاح دا او مفتاح وہی کنجی تھا اور چابے تھا مجھے چابی چا سرائی نو خزانہ داغ پلاس کی دا خزانے چابیاں نے چا پلاس کی وی نو اختیار نو خزانے داغ پلاس کی وی دا چابے خاون اختیار منی نو دا غیب چابے ان دا غیب خزانے اللہ سر دی نہ پوئی گی پا مقدار داغی خزانوں بنی اس سوک مگر اللہ پاک دے و عالم دے اللہ پاک پا اغا سے جی پوچھا کی نی و بدریاب کی نی اور نہ پریو جی اس یو پانا مگر عالم دے اللہ پاک پا آغی بنی اور نشتے اس یو دانا پتیرو کے پتیرو دزمکے کے اور نشتے دے اس یو لنشے اور نہ اچھے مگر لکھ لے دے پا کتاب کے مبین چاہا بیان کون کے دا ہر یو سج دے اغا کتاب نہ مراد لوح محفوظ دے لوح محفوظ کیا سے لکھ لی دا اللہ غزات نے یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہاری ادکی تاسو اللہ پاک دشپی او عالم دے پاگ کارونو چی کوئے دروازی او بیا ویخی اللہ تاسو پدیر وز کی دلتا یتوفاکم نمراد ادکول دی دید پارا او دروازی ویخی ولی ویخی چی پورا شی نیٹا مقرر او که نیٹا پورا شی نپلی خوب کی با مرش پاتش بی سم الیه مرجعکم سم ینبیکم بما کنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده دا اللہ غالب دے پخپل بندگانو لیگی پتاسو بنی حفظتن حفاظت کون کے فرشتے دردی جس وقت کی راشی یوتن تا مرگ نتوفت ہو رسولنا اخلی بساد آغین پیغ استازی زما رسولان زما استازی زما فرشتے وهم لا یفرطون او زما دا استازی دا کمی نکئی زما دا حکم پا تعمیل کے کمی نکئی زما دا حکم پا تعمیل کے تفرید کمی تا وئی وہ جو حکم حکم نسا واخلی سورت قاف کی یوی فرشتے ذکر دے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم سا اخلی استاسونا فرشتہ دا مرگ چے پتاسو مقرر شوے دا او دلتا وی چے توفت ہو رسولنا جمع ذکر کرا اخلی سا دا آغینا رسولنا زما استازی یعنی زما فرشتے او بل آیت کے وی چی او فرشتہ دا نو تطبیقی سے دے تطبیقی دا دے چی اصل ذمہ داری دیوی فرشتے دا چی حغا ملک الموت دے او دا باقی فرشتے دا حغا مددگاران دی حغا وسرب را روانی وی او اصل سا دے آخری او آغی بیات نواخلی او که خسره وی نو جنت پا کفن که اون غریو برا روان شی سنگا جبا حدیثو کی راغلی نو نوری فرشتی و سر آوان و انصار و مددگاران دی نو چکل از جمع سیغا ذکر کئی نو دا نوری مددگاران فرشتی و سر هم شمار کلی بی او چکل از یوی واحد سیغا ذکر کئی چی او فرشتا سا اخلی نو آغا ذکر چی اصل ذمہ دار آغا دے مفسرینو دا تطبیق کرے دے عبداللہ ابن عباس قول ابن جریر نقل کرے دے پدیزے کی کہ قال ابن عباس توفته رسولنا آوان ملک الموت توفته رسولنا اے آوان ملک الموت نزلت رسولنا مراد آوان ملک الموت مددگاران دا ملک الموت بیا برا اگر زولشی اللہ تا چی مالک جدید اور رشتنے دے خبردار اللہ دا پارا دے اختیار دا فیصلی او اللہ ذر حساب اغسطن کے دے او آیا سوک با نجات ور کی تاوست دے تیرو دے اوچی او دے دریاب نا یعنی دے سختو دے اوچی او دے دریاب نا چاواز با کوئی تاسو اللہ تا پا عجزے سرا و خفیتن او رو رو او آیا با تاسو چک اخلاصے راک و منگ تا اللہ پاک دے دی مصیبت نا نمنگ بشود شکر گزارانو نا او آیا اللہ با نجات ور کی تاسو تا دے دی تیرو دے اوچی او دے دریاب نا او دے ہری سختے نا او دے ہری پریشانے نا و من کل کرب ان کرب پریشانی توئی دا ہری پریشان ہے نا او ثم انتم تشرکون او بیا بتاسو شریک وے اللہ سره نور کسان ذکر جس تاسو عادت خراب شوے دے او یا دا اللہ قادر دے پدی خبرہ چ اولی گی بتاسو بنی عذاب دا پاس استا سونا یا دلانی دخپوس تا سونا او یلبسکم شیعن او یا گڈ وڈ کی تاسو پا مختلف ڈلو کی نا اسا کئی باز لرا بازو لرا باسا بازن عذاب او سختی د بازو دلاسا د بازو دلاسا دری قسم عذابونا یا د بر نرازی لکا کل گلے وریگی کل کانی وریگی او کل تندر را پریوزی او د خپو دلان دی زلزل راشی سیلاب راشی او دریم قسم دا چې تاسو په مختلفو ډلو کې تقسیم شي او هر یو ډلې ډله د بل دشمن ای نو هر یو ډله بل ته د تکلیف او د ضرر رسولو کوشش کوي نو یو بل نه تنګ یې خاګن جنگی شروع شي وګوره څنګه بیانو موږ خپل آیتونا دے دا پارا چی دی پوشی امام رازی پا تفسیری کبیر کے لکھ لی دی کہ عذابم من فوقکم کی ظالمان حکمرانانم شامل دی اولی کی پتاسو عذاب دا برنا یعنی ظالمان در بنی حاکمان کی نو دے ظالمانو حکومت هم عذاب الہی دے نو کلا اللہ خپل بندگانو لعذاب ورکئی نو ظالمان پہ مسلط کی او من تحت ارجلکم کی نوکران غلامان باغیان شی او نافرمان شی نو دا هم عذاب دے چی دیو سری کشران خبر نمانی نوکران خبر نمانی نداهم عذاب دے رعیتو دا حکمران نباغی شی ندا دا خپو دلان دے یعنی ما تحت کسان باغیان شی داهم عذاب دے او چی ظالمان حکمرانان شی داهم عذاب دے او باقی قسمون دا عذاب کو پکی شامل دی دی کہ نا خو امام راضی وچ دا بکم شامل دے من فوقکم کی دام شامل دا ندی ویلی چم دا مراد دے خدا پر عموم کی شامل دے من فوقکم الامراء والسلاطین الظلمہ الامراء والسلاطین الظلمہ ظالم حکمران من تحت ارجلکم العبیدو کہ غلامان باغیان شی نوکران باغیان شی رعایا باغیان شی کشران باغیان شی خبر نہ منی نو دا ہم راغی مشراں دا پارا دا اللہ پاک عذاب دے کہ کشران تے نافرمان شی وکذب بہ قوم کا وہو الحق او درغجن گن لے دے دا عذاب ستا قوم او دا قرآن ستا قوم او حال دا چې دا قرآن خورشتی نے دے او آیا نیم زپتا سو بنی کارساز هر خبر دا پارا مستقر مقرر نیتا دا اغی نمخ کی آغا خبر ظاہری گینا او زرد چی پوئی بشی تاسو او سوکی چی اووی نیتا اغی خلق لرا چی باسونا کی زمان دا آیتونو کی فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا سوخ کی چی اومی نیتا اغا کسان چی دی باسونا کئی فی آیاتنا پا مقابل دا آیتون زمان کی نفعارض عنهم نمخوارا و دینا تر اغی پوری یعنی پا اغی مجلس کی مکینا در اغی چی دی شروع ہو کی پا نورو خبرو کی د دین مراد ترکی معاشرت دے سوچ کوا خبر ہوتا فآرز عنہم نہ مراد دے ترکی معاشرت ترکی انذار او ترکی دعوت او ترکی تبلیغ مراد نہ دے بلکہ ترک دو معاشرت مراد دے تعلق اثر مسافر بائیکاٹ کے ہوگا سماجی بائیکاٹ ہوگا او تبلیغ بجاری ساتے دا مراد او ایر کی تال ہرا شیطان دا خبر دا حکم درنا ایر شی او تب مجلس کے ناستے او معاشرت نپری دی نو پس مکے نا پس دے یاد دونا دا ظالمانو سر چکر یاد شی نبیا پاسا کتا دا حکم ایر شوے ہو کہ ما تا اللہ پاک امر کرے دے کہ سوک دا اللہ دا آیتونو پا مقابلہ کے بحث کئی اور اللہ دا آیتونو خلاف بحث کئی نو التا مکے نا آغین مخوارا وا دا حکم در نئیر شوے ہو نو چکل یاد چین بیا پاسا بعد ذکرہ پس دے یاد دو وما علی اللذین یتقون من حسابہم او نشتے پا آغی کسانو چی یریگی دا اللہ پاک نا حساب دے دین سے شے لیکن دا نصیحت دے دے دا پارا چی دی اجریگی اور پری گی دا اغا کسان چی دینی ولی دے گرزولی دے دین اخپل لعبن لبا او تماشا انہا ٹوکی کئی ور پوری اور دو ککڑی دی جون دا دنیا او نصیحت کوا دیتا دے قرآن ذریعہ باندے وذکر بہی ضمیر چاہتا راجے دے وذکر بہی وذکر بالدین او القرآن وذکر بالدین او القرآن نصیحت کوا دیتا بھی پر دین سرا او نصیحت کوا دیتا بھی پر قرآن سرا وذکر بھی قرآن ورت بیانوا ولی بیانوا ان تبصل نفس بما کسبت ذکر چ ہلاک بشی او نفس دا اغا عمل پا وجہ چ کم دکڑے دے کتوا تا بیان نکے چپلا علمے کی تباہے لا تروان نش نپوئے کا لئن تبصل ذکر چ ہلاک بکڑے شی او نفس پا اغا عمل چ کم دکڑے دے کچری بیان اونکے او نصیحت ورتا اونکے او پوئے نکے نلا میں جارا مقدر دے او بعض دا مانا کئی چ کراہیتا کراہتا ان تبصل کراہتا ان تبصل لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفی وان تعدل کل عدل لا یوخذ منها او کا بدلہ ورکئی کامل بدلہ نو نبشی آغستے دے دینا پورا بدلہ ورکئی دیسر بویوم نا خو کجرے ویوم نو نبشی آغستے پا جرمانہ نقبلی گی داغ عذاب بئی او داغ قید بئی او جل خانہ بئی دانے چے جرمانہ ورکی نو خلاص بشی وان تعدل اب فدیہ ور کئی بدلہ ور کئی دے دی دو زخم دخلا سے دو کل بد عدل پورا بدلہ لا یو خز منہا اگست منشی داغینا اور دے بد کم زین ور کئی خدا سے فرض مفروضہ بیان کرا اولائک الذین ابسلو بما کسبو دا حق کسان دی چی دی ابسلو بما کسبو حلاک شوی دی اور تباہ شوی دی پس سبب دا اغی اعمالو چی دی کری دی او شتے دی دا پار اسکل دا گرم ابو او عذاب درناک پا سبب دا دی چھ انکاری کاؤ او آیا آیا منگا آوازو کو دا مدد دا پار سوا دا اللہ نا اغی خدایانو تا چھ نفع نشی رسول منگتا او ضرر نشی رسول منگتا او ونرد دو او واپس بکرے شو منگا علا آقابنا پا پندو خپلو باندی پس دا آغینا چھ ہدایت کرے دے منگتا اللہ پاک انی بیرت مشرکان شو و مرتد شو پشان دا اغا کسو استحوت و شیاطینو چھ تختولے دے اغا شیطانانو پس مکہ کی سرگردانہ کرے دے اغیل را شیطان پس مکہ کی چی دے حیران دے او دے مرگری دی چاواز کی اغیتا الالہدا پا طرف دے نیغی لاری چی راشا مونگتا او آیا چی ہدایت دا اللہ پاک امدہ ہدایت دے مونگتا امر شوئے دے چی مونگا تابیشو در رب العالمین او مونگتا امر شوئے دے چی قائم کے دے مزونا او یرے گے دا اللہ نا اللہ غزات دے چی اغی تبتا سو جمع کولے شے او اللہ غزات دے چی پیدا کری دی آسمانونا او زمکا پا حق سرا او پا اغرز کی چی وائی شا نشیوا وینا د الله رښتینه ده او شپه دغه لپاره بادشاهي په اول ورځ کې چې پوکې وکول شي په شپېلي کې عالم دې په پټو په ښکاراو او دا الله حکمت والا ده او خبر دې پار صبح دې پوری زیات دلائل عقلی او اثبات د توحید لپاره او د رد شرک لپاره او تخویف او بشارت منن کو دپاره زیره او نه منن کو دپاره خبر د عذاب او عقلی دلائل او زیات د الله د توحید لپاره. اوس ور پسې د ابراهیم علیه السلام مناظره نقل کړي د خپل پلار او د خپل قوم سره چاغي کې عقلی دلائل او هغه بیان کړی دي چې هغه عقلی دلائل په بنیاد باندې هغه د قوم د مذهب مخالفت کوو او د قوم د شرک مخالفت کوو. لیکن دا نقلی دلیل هم ده په دې معنا چې دا د پیغمبر بیان دی چې د الله پیغمبر او د توحید منلې وو. لیکن دې پیغمبر وسره عقلی دلائل هم بیان کړی دي. یاد کا آغا زمانہ چھے ویلیو ابراہیم علیہ السلام اخپل پلار تا چھے نوم آزرو آیا گرزیتو بوتان آلیہتن معبود لائق دا عبادت او زخو وینم تا لرا وستا قوم لرا پخکارا گمراہ ہے کی ام دارنگی خودلی و منگا ابراہیم علیہ السلام تا بادشاہی اخپلا پاسمانونو کی اپزمکا کی یعنی دلائل دا اخپل بادشاہ ہے او خودلی وی منگ آغی تا خودلی و منگ آغت دا بادشاہی دید پارا چشی دید یقین کون کو نا اپا یقین کے اضافہ راشی یقین خود آغت مخ کے نو یقین نور مضبوط شي. ولی یکونا دلتا دلام نمخ کی عامل مقدر دیکھنا و اریناہو لی یکونا چدا دل نوری نمعلومی ملکوت پا وزن دفع جبروت اپا وزن در رحبوت اپا وزن در رحموت رحموت رحبوت جبروت ملکوت وزن فاعلوت مبالغی را پر راز مضبوطا بادشاہی اخپلا پاسمانونو پزمکو امراد دی بادشاہینا دلائل دی دی خودلن امراد سدے دیکی دو معنی کے دیشی یو دا چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ کشفو کو د معجزی په تورې پرده لري کړه نو لږ سات د پاره هغه ته تمام آسمان او ځمکې ټولې ښکاره شوې او چې آسمانونو او ځمکو کې چې څه سیزونه دي هغه د الله د قدرت دلایلو هغه وته په سترګو ښکاره شوې چې د هغه یقین د نور نه زیات مضبوط شي او د الله بادشاهي وویني. خو بیا هغه حالت ختم شو هر وخت کې ورته بیا آسمان ازمکه نه ښکارېدل خو یو خاص وخت کې کشف وکړو او پرده یې لرې کړه نو هغې ته ښکاره شو. یو معنی دا ده چې دا د عبدالله ابن عباس نه او د بعضې سلف صالحینو نه دا روایات مروی دي په ابن جریر کې او ابن کثیر کې او نورو تفاسیرو په دې باندې هم څه اعتراض عقلا او شرعا نه راځي. د دې مثالونه هم شته لکه یو حدیث کے راضی چې رسول اللہ فرمائی محمد الرسول اللہ فرمائی جزء دو ما اپا خوب کی اللہ پاک زما پا ملا بانے لاس کے خود خوب کی خوب دا پیغمبر رشتے نہیں بشان دا بیدارے گی اللہ پا ما لاس کے خود نماتا هر سو خکار شو اسمان او زمکا کی ما فی السماوات والارض پا اغا وقت کی خکار شو او فرشتی لگیاوی پا کور کی خبری کو جی اگر آتم خکار شو او خبری میں وہ آوری او چی بیدار شو نبی آئی نخکاری نسنگا چی پا خوب کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک یو ظل کشف کرے دے او آسمان از مکی و تخکارہ کری دی و ابراہیم علیہ السلام تا پا حالت بیدارے کم دا غصی کشفو کو نو دا اللہ تعالی دا بادشاہ او دا اللہ پاک دا قدرت او دا اللہ پاک دا وحدانیت بے شمار دلائل چی اسا پوری حغلی دلی نو و دا غوخی اولی دلو اللہ ور تا اخو دلو نو دا اللہ دا قدرت سمر دلائل چی سرے زیاد نا زیاد پسلر گو اوی نی تو آغا یقین مضبوطی گی گا نا نو مطلب دا شوچ دا کائنات و ار یو شے دا اللہ دا قدرت و دلیل دا خلاصے دا شو نو دا غیر اللہ عبادت مکوائے او غیر اللہ نا مدد مکوائے دیمہ مانا مطلب دا دے چی منگ دتا خود دلی واق پل بادشاہی پاسمانو نو پزمکو کی یعنی دے ما پوئی کرے او پا دی خبر آبانی پا دلائلو سرا کہ پاسمان کی مزمان بادشاہی دا او پزمکو کی مزمان بادشاہی غور اکو فکر اکو او دا غور فکر پا نتیجہ کی اغت دا خبر معلوم آوا خو مزین معلوم شوا کہ بادشاہی تو لدہ اللہ دا اختیار مند ہر سو اللہ دا راغت میں خود لیوا دا مانا نا کہ بسترگو میں خود لیوا او کشف شوے ہو بلکہ خود علم تا ہم ہوئی رویت یوازی بسترگو لیدو تا نہ ہوئی بلکہ رویت علم تا ہم ہوئی ننوری بسترگو خود لهم مراد دیشی اپا علم بانی پویول هم مراد دیشی دارنگی منگ پوی کرے و ابراہیم علیہ السلام پخبل بادشاہ بانی پاسمانون و پزمکو کے الفاظ دا قرآن کی دورا معنی کی دیشی او مفسرین ہم دورا کری دی دانا چی کی دیشی نزی بیانو ما مفسرین دا مخ کی نکری ہم دی او لغت کی دا دورا گنجائش دی او مقام سرا دا دورا معنو مناسبت ہم دی مقام دا دی چی ابراہیم علیہ السلام ما پخپل توحید بنی پوئی کرے ہو او آغا تا بے شمار دلائل معلوم او دغی دلائلو پا بنیاد آغا دا خپل پلار او دا خپل قوم سرا بحث کرے ہو نور پسی آغا بحث نقل کئی فلما جن علیہ اللیلو پس ارکلا چی تیارشوا پا دبا نشپا ندا اولی دستورے ندعوی چه هذا ربی داده زما رب دا قاعده دا دا عربهم او دا عجمهم چه کلا حرف استفهام پا کلام کی موجود نئی مذکور نئی قل لہجہ استفهامیوی لہجہ تلفظ دخلینا خبرہ پا دا سی آواز بنی اباسی چی آوری دن کے پوئیشی چی دا خود تپوس کئی دا خود استفہام دے اگر چی حرف استفہام پا لفظ کی صراحتن موجود ہو نہیں نو احاذا ربی حمزہ ہو بکشتے نا قل لہجائی دے استفہام ہوا نو دا اگر لہجائی او دا تلفل نا پتا لگی دا چی دا اعتقادن نوی استفہامن ہوئی یعنی آیا داد زما رب سنگ چتاسو دعوی کوئی چی دا ستوری نفع نقصان رسولی شی یعنی دا زما رب ندے قاضی ابن العربی قاضی ابن العربی پا احکام القرآن کے لیلی حاضر ربی و تشریح کی لکھی کہ کان احتجاجا لا اعتقادا دا د خپل قوم باندې حجت قائمه او عقیدتن نو ویلی چې زما رب دا ده. پیغمبران خود شرک نه معصوم دي، او خو یوې لمحې لپاره هم د پیغمبر په زړه کې د شرک خیال نه ګرځي. پیغمبرۍ نه مخکې هم او پیغمبرۍ نه وروسته هم، نو که دې وخت کې پیغمبر شوی نو هم موحد و. یو لمحې دپاره د نبوت نه قبل هم د پیغمبرانو په زړه کې د توحید په باره کې پوټی خیال نه تیریږي او تردد یې نهوي. او وسوسه خو بل شی دی، هغې نه هم الله پیغمبران بچ کړي دي، خو تردد یې نه. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے، امام قرطبی پا تفسیر قرطبی کے، ابو حیان اندلوسی پا البحر المحیط کے، دریوارو لکھنی اکابر مفسرین دی پا قرآن دیر خب و ادن کی دی، جی یصح ان یکونا کا قولیه این شرکائی اے بزامکم. لکہ اس تا مخ کی امدی صورت کی ذکری دی چھ قیامت کی با اللہ پاک مشرکان و توئی چھ این شرکائی زما شریکان چرتا لار، نہ بظاہر خدا معلومی کی چھ شریکان دا اللہ پاک شتے خوچھ تغائب دی رائے گوارے ذکر چھ اللہ پاک وئی چھ این شرکائی دا شرکاو نسبت کئی زانتا، او دی سورہ انعام کے ذکر شوئے دے کو التسمت لب دے، یعنی بزامکم زما شریکان ستاسو دا دعوی مطابق خوشتا دے، اگرچہ پا نفس الامر کی نشتا نو آغا چرتا لارل چہ ستاسو پا گمان زما سر آغا شریکو نفع نقصان رسولو کے او پکار سازے او حاجت روایے او مشکل کشایے کے دا تاسو مما سر شریکو، نو این شرکائی اے بزامکم. نو دلتهم حاضا ربی بزامکم داد زما رب ستاسو پا گمان، ستاسو خدا گمان چی داستور نفع رسولشی او تاثیر لری، او ذکر خود دستور و دنور سپوگ میں پا نمتا سے بوتان جوڑ کری دی اور مختلف حیاکل جوڑ کری دی. سنگا چی پدی بانی ما تافت تفصیلی بیان کرے او دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دا شرک، او دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دا مذہب پا بارک دا غیزام خدا غوکم حاضر ربی بزامکم دا دا قاضی صاحب خبرہ او دا نور مفسرین خبرہ یوا ندا، مطلب یو راخی جی خو توجیہ بیلا بیلا دا. قاضی امن عربی دا ہوئی چھ حرف استفہام موجود نہ دے خو لہجہ استفہام استفہامی ہوا، او دا احتجاجن و اعتقادن نو دا دے رب زمان انہیں نہ دے، او دے نور و حضرات و مطلب داو چھ حاضر ربی بزامکم، نو مطلب دے دوالو یور آخی دی چھ دا خبرہ ابراہیم علیہ السلام اعتقادن نو کرے. فلما افلا پس ارکلا چھ پت شو داستورے، افول مانا پٹی دل، فلما افلا مانا فلما غابا، فلما افلا مانا فلما غابا، ہر کلا چھ پت شو داستورے دا نظر نا نا اوید چھ زخ نخو خوما عبادت دا پٹی دن کی، بس ارگل چ اولی دس پوگ میں بازغت بازغن زلیدن کے، او یادا مانا کوا چے خکارا کی دن کے، طالعن بازغن مانا بازغن مانا طالعن، نو اوی دو چہ ہزار ربی دادے رب زمان یاد دے زمارا بستاسو بگمان نو ارکل چدا سپوگ میں ہم غائب شو پتا شوا نو اوے دو چے بے شک البتہ کا ہدایت نوے کرے ما تا زمان رب او مال توفیق نوے را کرے نو زبا شم زبا وید اغی قومنا چے گمراہان دی او ما با واقعیم دیتا رب وی او ما تا خو اللہ پاک دا مخ کی نا ہدایت کرے دے پیغمرے نا مخ کی پوری کرے ما پدی خبرا چے اللہ پاک یو دے او دا سٹوری لائق دا عبادت ندی خدا خدا سر ما سے بحث کرو استاسو دا غلطی میں واضح کرو بس ارکلا چی اولی دو پدبل ارواز باندی دروازی نور بازی غتن خطون کے چرا اخو یا زلیدون کے یا خطون کے دوارو معنی صحیح دی و لفظی معنی دے توالی آتا خطون کے خکارا کی دون کے نو قال هازا ربی قال هازا اکبر دالوئی دے فلما فلت پس ہر کلا چه دانورم غائب شو او فلما فلت چه نور پت شو نو اوی ابراہیم علیہ السلام چه اے زما قوما زبیزار ما دا عبادت دا اغی آلیہونا چه تاسو دا اللہ سر شریک وے یعنی دا عبادت دا دستورونا چه تاسو دا اللہ سر شریک کری دی بے شک زم خامک کرے دے ما خپل زان اغی اللہ تا چا اسمانون و زمکے پیدا کری دی جزر آگر زدن کے امد شرکنا او نیم زد مشرکانونا وحاج جہو او بحث کرے او دسرا قوم داغو اغا بحث تا معلوم دی جس بحث خود دنور اس پوک میں او دستور و عبادت نکو اغی عبادت کو دیوی نور سپوک میں نفع نقصان نشی رسولی اغیوی رسولی شی بحث پدی کیو ناغی وقت پلا خبر کولا ابراہیم اسلام وقت پلا خبر کولا دیتا مباحثا ولی نو قال ویلیو ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فا اصل کی اتحاجونا نیو خودو نونا یوزیشو ندغامو شو اتحاجونی آیا بحث کوئے تاسو ما سرا دا اللہ پا بارا کی دا اللہ دا توحید پا بارا کی او حال دا دے چھ ما تا اللہ ہدایت را کرے دے او زنی یریگم دا اغی خدایانو نا چھ تاسو شریکوئے اللہ سرا انہی دا اغی دا ضرر نا یریگم چاری برا نا خپشی و ضرر بورسی الا ان یشاء ربی شیئا لیکن ابرسی ما تا ستکلیف پا اغا وقت چھ اغواری زما رب شیعا سے شیعا دسی شیعا چی ارادہ ہو کی زمان رب شیعا دس تکلیف شیعا مفل بھی دے یشاء دے وسیع ربی کل شیعن علما فراخ دے پہر سی بنی علم در رب زمان آیا پستا سو نصیت نہ قبل ہوئے او دسنگو یریگم دا ضرر دا اغی سٹورونا چه تاسو اللہ سر شریک کری دی او تاسو نیاری گے دینا چه تاسو شریک کری دی دا اللہ پاک سر اغسی زنا چه ندی نازل کری اللہ دا غیب خدایائی بانے پا تاسو بانے اس دلیل او بے دلیل لگی آئے صرف دفلار نکر پا تقلید کے نیارا خود تاسو را پکار کہ سر شرک کئی او دا اللہ دا عذاب نیاری گی ندا کو دیر لئی دیتا عجب خبر ہے پس کما یو دل دو دلونا زیادت حق دار دا امن کتاسو ایم پوئے گئے آغا کسان چی ایمان روڑی وی او نوی یوزے کری دا خپل ایمان خپل دا شرک سر مشرکانا ایمان نئی موحدہ نئی ندا کسان چی دیشتے دا غی دا پارا امن دا عذاب الہینا او دی ہدایت مدن کی دی لکھا چی موحد لاللہ عذاب نور کی مشرک لور کر نو دا عذاب نہ پا امن کی آغا کسان دی چی توحید عقیدہ لری دا عذاب نہ پا امن کی آغا کسان ندی چی آغا نور اسپوک میں اللہ سر شریک لی دا مطلب ہے دا زما دلیلو چی ما ورکڑے و ابراہیم علیہ السلام تا آتیناہا ابراہیما یعنی علمناہا ابراہیما دین مراد سو دا سی مادی شے نو چی آغلے پلاس کی ورکڑے چی انیسا ورکول نمراد پو یول دی دا زما دلیلو چه ما پوی کرے او پلی دلیل بانی اخپل پیغمبر ابراہیم علا قومی ہی دا اخپل قوم پا مقابلہ کے نو هغه د خپل قوم سره په بحث کې دا دلایل پیش کړل، نو قوم لا جواب شو او د توحید مسله ښکاره شوه او دغه د هغه ذمه داري وه. اوچتو درجې د هغه چا چې اغواړو، او بې شک ستا رب حکمت والا دی و علیم او پوهیدونکی دی. دا فلما جن علیه اللیل نواخلا، دیدی ان ربک حکیم علیم پوری دیدی آیتنو و تفسیر کے محمد ابن اسحاق یو قصہ نقل کرے گا، او دی ابن اسحاق پا حوالہ بنی تفسیر ابن جریر نقل کرے گا. سند ابن اسحاق ترسولے دے، ابن اسحاق نے نقل کرے گا تفسیر ابن جریر. دا اغا قصے خلاصہ دادا چی نمرود بادشاہ با نجومیان ساتل، نجومیان و تاوی چی زمونگ دا علم نجوم نمونگ دا معلوم کرے دا چی ستا پدی کلی کی چی کم کی توسیع گی استاد حکومت مرکز دے، پدی کلی کی بھائیو الگ پیدا کی او دا اغا دا لا سبشتا حکومت ختمی کی. نجومیانو دا خبرو کو نمرود حکم کو چی پدی کلی کی چی سمر خزی حاملی دی او پخیٹو کی بچی دی اگا ٹول راغن کرے، نو ٹولی خزی راغن کرے اپا یوزے کے قید کرے، یوزے کے جمع دی او پا آغی بنی افسران مقرر کرل چی دیگه که دا کمی خزی معشوم پیدا کی گی نو اقا ساتی اغا معشوم زبا گئے، نو دا اغا طولو حاملو خزو اولاد چی پیدا شو نو دا زبا کرو. ظالم خو بیا سا پرواخو نساتی، دا ظلم و دا انصاف فرق واغا نکی، خزری کسر عزی اغا کی. البتہ دا ابراہیم علیہ السلام مور او دا حضرت او دا آزر خزا آغا پا دی خزو کی نیولی شوی نو، او دا آغی وجہ دا بیان کری وا چی آغا دا سی خزا وا چی خیطا کی بی حملو کو پا آغی بسوک نپوی دل چی دا حاملہ دا، نپا دبانی دا پوشوی سوک نو چی دا حاملہ دا، نو آغا پا دی بچ شو کنی حاملہ وا. نو چی کل آدو دا هغه د بچی د پیدا کېدو ټیم راغې، د آزر د دې خزي نو هغه پوه شو چې پیدا کیږي نو وجنی با، نو هغه د کلی د کور نه بهر اوتا او یو غار یې وکوتو، په غار کې ننوتا او الته ماشوم پیدا شو. ابراهیم علیه السلام الته پیدا شو په غار کې، نو آلتے زیوت برابر کو سملو کی خودو بیا واپس کور تراغلا، او بیا بدا آغی معشوم خبر گیرے تب اتلا راتلا وقت وقت بتلا، او چدا با لارا نو آغب پخلی کی اخپل گتا نیولیوا او آغب جولا او دا آغین با پیرا وطل لکد مور دا سینے پشانی، نو پاغا پای بانی معشوم پای دو دا آغی اخپلی گتا کی خدای پای پیدا کر. او د ابراهیم علیہ السلام چې لویدو نو د هغه د پارا یو ورځ د میاشتې مربه تیری ده لکه میاشت چې پسو او میاشت به د کال عمره و، مانا دا ده چې په یو ورځ کې به دومره لوی شو چې لکه یو ماشوم په میاشت کې لویږي، او په یو میاشت کې به دومره لوی شو لکه چې کال پې تیر شوی. نو پینزل لس میاشت تیر شوی نو گویا پینزل اس کال تیر شوی ددا مور بولا پلر اتلا نو حقی ورطا اوی چه ما دا دی غار نا اوباسا چه دا آسمان خو اگورو اس گویا پینزل اس کالو بالغ شوی او خلا پیغمبر خو نو نو آقا غار نبار را اویستو نو آسمان تے اکتل داستور اولیدل نو اوی ویچ حاضر ربی او چی بیا پت شو نو بیا ویچ لا احب الافلین او بیا پا دغش پا یا پا بلش پا سپوگمه اولیدا او پا بلا رز نور اولیدو آخر کی اوی چی زدیدی نبیزاری ما دا تولا قیسا اسرائیلی قیسا دا اسرائیلیات نہ دا نبی معصوم نہ ثابت نہ دا ابن اسحاق ذکر کرے دا اور ابن اسحاق کو اسرائیلی روایاتم نقل کی اور اسرائیلی روایات نقل کول سے گناہ ہو نہ دے سڑے ہوئی گناہ اکڑ نہ قصہ وائے نقل دا اسرائیلیات دی بےہودہ خبری دی بے مطلب خبری دی املا سے بھی پخوان خون زوتئی اور دا سے بیانی لگا دے بخاری پا مس کے راغلی بھی یا پا قرآن کے راغلی نہ قرآن کے خود صرف دا راغلی دی کہ اگا قوم سر مباحثہ ہو کرا دا نور خبری خود پا قرآن کے منگا انہ لی دے اور پا حدیث کے رسول اللہ پا حدیثوں کے ہم انہ لی دے اور اسرائیلی روایات تھی سیرت ابن اسحاق بیان کری دی یا بعض نور و تاریخ کتابوں نے بیان کری دی نو آغا اسرائیلی روایات دی لا نصدق ولا نکذب بدی وجہ نہ چدا سا اللہ تگران دا اللہ پاک چدے دا کانی نہ دولس چینی روانے کرے نو کدو ابراہیم علیہ السلام پا خپل گتا کے پیرا استلی وی نو سد ناشنا خبر نہ دا او ثابت نہ دا مجھے ثابت نہیں نسلے منی او کہ ثابت چی نسناشنا خبر نہ دا دا اللہ پا قدرت کے غور سے اشتا ہو دا سے دیر ناشنا ناشنا کارون اخوال اللہ کری دی با دنیا کے نو کہ دغی کری وی نسے اعتراض رازی خدا ثابت نہ دا اسی قیصہ دا اور ابن جریر نقل کرے دا اور ابن جریر کے ضعیف روایاتم نقل کی گی اسرائیلیاتم نقل کی نہ دا خبر خود دماغ نہ اوباسا دا اسی یو داستان دے اور یو بل داستان ہم جو کرے دے